تقدير وتنغليزي بكتاب إتمام المفار شاء الخبر محمد الخبر عندك الوينج كذلك نور يقيني ambayo aliahidi kwamba baada ya kumaliza ile atakamilisha kama alivyokipa jina kitabu chenyewe, kwa maana kukamilisha na kutimiza ahadi aliyotoa bikalami Alustadhi Doktor. Sasa huu ni utangulizi wa uandishi wa yule Profesa Abdul Bari Muhammad Tahir, Ustadhi Tahir, yani profesa wa masuala ya historia wa Alhadharatu Islamia na maendeleo ustaarabu wa Uislamu. Neno hadhara au maendeleo, kuna vigezo vingi vya kuyapima, lakini vigezo rahisi ni vigezo vitatu. Ni kigezo cha mtu kuishi katika sehemu moja bila kuhamahama, yaani mazingira ni rafiki kiasi kwamba hayamlazimishi kuhamahama kama ilivyokuwa huko nyuma. Ilikuwa watu wanaishi aidha kwa kufuata malisho, kufuata maji au kufuata ardhi yenye rutuba. Lakini tunaposema mtu fulani ameendelea, maana yake hayo matatu kama hayapo, wanaweza wakayafanya yakapatikana pale pale wanapoishi. Kwa tunasema hii jamii imeendelea. Kipimo cha pili ni kusaidiana, mshikamano na ushirikiano. Baada ya mwanadamu kukaa katika eneo moja bila ya kuhamahama, kwa kuwa kimaumbile mwanadamu ni mjima, ni mtu anayeishi kwa kutegemea wengine, basi hapo lazima kuna kusaidiana, kushirikiana kati ya huyu na yule, kwa sababu kimaumbile mwanadamu hajitoshelezi. Kwa hivyo kusaidiana huko watafikia kufanikisha uwepo wa mahitaji ya lazima kama chakula na ulinzi kwa ajili ya kukabiliana na hatari yoyote inayoweza ikawakabili. Kwa hiyo jamii iliyoendelea ni jamii iliyoshikamana, ambayo likitokea lolote wanaweza kukabili. Hii ni tofauti na yale maisha yaliyokuwa huko nyuma kabla ya maendeleo. Ilikuwa hilo hali, huyo anakwenda na mbuzi wake watatu sita. Kwa hiyo hata akivamiwa na mbwa mwitu, mpaka kuja kupiga kelele, upepo huwa umetulia, sauti ifike kwa wenzake, mbwa mwitu kishakula mbuzi kadhaa. Lakini kipimo cha tatu wanachokipima ni elimu, kwa maana ya uwezo wa kujua kusoma na kuandika, kwa sababu mwanadamu katika maisha anahitaji kuwasiliana, kuwasiliana na kila linalotokea katika maisha yake, aidha kulibakisha katika maandiko au kuliwasilisha kwenye jamii nyingine na vizazi vinavyofuata. Kwa hiyo jamii yenye uwezo huo wanasema kwamba hiyo imeendelea. Kwa hiyo ni baadhi tu ya tunaposema hadhara tuelewe kinachokusudiwa ni hicho. Kwa hiyo huyu bwana pia ni profesa wa kitengo cha maendeleo ustaarabu wa Kiislamu, ni kulia fi Darul Ulum katika kitivo cha Darul Ulum, yani kitengo cha elimu, lakini bijamiati Al-Fayyum kilicho katika chuo kikuu cha Al-Fayyum kule Misri. Kwa hiyo huyu ni yule aliyefanya uhakiki kwa kitabu, mwandishi ni Muhammad Al-Khudhari. Haya ni maelezo ya muhakiki wa kitabu. Vitabu hivi katika uwanja wa elimu kuna kitu kinaitwa uhakiki, yaani inaweza kuwa kitabu kiliandikwa miaka 500 iliyopita. Sasa kadiri mwanadamu anavyoishi ndivyo uwezo wa ndivyo uwezo wa kufikia taarifa na maarifa mbalimbali unavyokuwa rahisi. Kwa mfano hivi sasa ukitaka kujua jambo fulani, pengine kama miaka 20 ama 50 iliyopita ilipovalimu wiki nzima kupata taarifa zake, pengine leo inaweza kuchukua muda wa saa moja au pengine siku moja tu taarifa za jambo lile kulipata. Kwa hiyo uhakiki ni kujiridhisha kwamba kila kilichosemwa katika kitabu kina hoja na dalili yake. Yale ambayo yanakuwa hayana mashiko au yana dalili ambayo ni dhaifu au vipi, wewe kama mhakiki unayatolea maelezo kwamba hapa mwandishi aliandika hivi hivi hivi hivi, lakini usahihi wa swala hili ni hivi hivi hivi hivi kulingana na kadha kadha kadha kadha. Hapa alichokisema ametegemea dalili hii hii hii iliyo inayopatikana mahala fulani. Hii ni uhakiki. Anasema alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, kila sifa njema anastahiki Mwenyezi Mungu ambaye kwa neema zake hutimia na kukamilika yaliyo mema. Salatu wassalamu ala muallimi nnas alkhaira, rehma na amani zimwendee mwalimu wa watu mwenye kuwafundisha yaliyo ya kheri, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi, Muhammad ibn Abdillah na ali zake masahaba pia, wa man sara ala darbihi, na wote waliokwenda na kufuata njia yake, nipite katika njia yake, dhabi ila yaumidini baada mpaka siku ya malipo. Baada ya utangulizi huo, faqad warada fil athar, nasema yamepokewa katika athar maneno ya sahaba na Abdullah ibn Mas'ud, habari hiyo ikitoka kwa Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه قال ان الله نظر في قلوب العباد, كما Mwenyezi Mungu alitazama kwenye nyoyo za waja wake wote, فوجد قلب محمد خير القلوب قلوب العباد, akakuta moyo wa Muhammad ni moyo bora kuliko nyoyo za waja wote, fastafahu akamteua linafsihi kwa ridhaa yake mwenyewe, wa bitaathahu birisalati, na akamtuma kwa kumpa utume wake. Thumma kisha nadhara fi qulubi al-ibad, alitazama kwenye nyoyo za waja, baada kalbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya moyo wa mtume, fawajada qulubi ashabi, kakuta nyoyo za masahaba zake, khaira qulubi al-ibad, ni bora ya nyoyo za waja wa Mungu, fajaalahum wuzaraa, akawafanya ni wasaidizi nabiihi wa nabii wake, yukatiluna dini, wanapambana kutetea dini yake. Hivyo basi, famaraahu muslimuna hasana, lile waliloliona Waislamu kuwa ni zuri, fahuwa inda Allahi hasanu, basi hilo mbele za Mungu ni zuri. Famaraahu famaraahu sayia, na waliloliona kuwa ni baya, fahuwa inda Allahi sayiu, mbele za Mungu ni baya. Waminuhuna, kwa msingi huo basi, kana taamulu maa sahaba, imekuwa uhusiano wa kimatendo pamoja na masahaba, juz'un min at-taamuli, ni sehemu ya uhusiano wa kivitendo, maasirati rasuli al-akram, pamoja na mwenendo wa mtume mtukufu, kwamba ukiwafuata masahaba kivitendo ndio wamfuata mtume. Fahum anqal qulubi, kwani wao ni wasafi wa nyoyo, allati talaqat, nyoyo zilizopokea, min mishkati nubuwa, kutoka kwenye ile shubaka la utume. Mishkati ile kijidirisha kinachokaa kwenye ukuta, alafu pale inawekwa taa, ndio shubaka. Waman arada an yara athara tatbiq, na atakaye kuona athari, matokeo, alama, tatbiki ya matumizi ya kivitendo, tatbiki la amali, matumizi ya kivitendo lilqurani, ya Qurani na Sunna, falyanzur ila hayati sahaba, na ayatazame maisha ya masahaba akirami watukufu, waliudhaqiq nadhara, na atazame kwa kina, fil khulafai rashidin, watazame makhalifa waongofu. Fa'ani al-irbad bin sariyata wa huwa mimman nazala fi, na huyu ni katika wale ambao iliteremka kumhusu yeye aya inayosema, wala ala alladhina idha ma atauka, wala hakuna dhambi juu ya wale waliokujia, itahmilahum, ili wachukue, wachukue na kuwapeleka vitani, kulta, wewe ukasema, la ajidu ma ahmilukum, sina cha kuwachukulia, sina gharama. Ukasema, la ajidu ma ahmilukum alayhi, sina gharama za kuweza kuwabeba na kuwawezesha kwenda vitani. Waliondoka masahaba kama inavyosema Qur'an, tawalla wa'ayunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun, waliondoka wakiwa na huzuni kwa sababu walikosa cha kutoa ili kiwawezeshe kwenda vita. Kwa haya hii ni kadri miongoni mwa sababu za kushuka ni huyo Irbad bin Sariya. Qala, anasema, salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alituswalisha mtume, dhata yaumin, siku moja, thumma aqbala alaina, kisha katuelekea, fawaadhana mawaidhatan baligha, akatupa mawaidha mazito sana, dhaifati minha luyu, macho yetu yalitokwa na machozi, wajilati minha qulub, nyoyo zikaingiwa na hofu. Fakala kayo, akasema, aliyesema, ya Rasulullah, kana hadhi mawidha tumuwadhiri, haya kama vile mawidha ya mtu anayeaga, maneno yako kama vile hatuonani tena. Famadha taahidu ilaina, ni lipi unalotuhusia, wasia wako ni upi? Ala usikum bitakwa Allah, na kuhusieni kumcha Mungu, wasamihi, wasikivu, wataa, na kuwa na taa, wa in abidan habashia, hata kama kiongozi amewaongoza ni mtwana na mtumwa wa Kihabishi. Kwa maana kwamba Waarabu ndio Waarabu namna wanavyojua. Kwa hiyo hata kama mtatawaliwa na Mwafrika, ndio alichokisema, mwe wasikivu na watiifu. Na hawa ndio ilikuwa jamii duni, pagazi, ndio watumwa kwa sehemu fulani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtolea mfano huyo kwa sababu ndio mtu wa mwisho katika jamii yao, hata akitawala huyo. Ainahu man yaishi ingo, kisha akasema yoyote atakayeishi miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, huko mbele atakujaona tofauti nyingi sana, madhehebu yanachipuka. Faalaikum bisunnati, ilazimisheni kushikamana na mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafai al-mahdiyin, na sunna za mwenendo wa makhalifa walioongoka, ar-rashidin, waongoka. Tamassaku biha, shikamaneni nazo. Wa adnu alaiha bin nawajid, na muzishikilie kwa magego sunna za hao khulafa ar-rashidun, muzishikilie kwa magego. Waiyaku wa muhadathati al-umur, tahadhari, mjiepushe na uzushi wa mambo, mambo yaliyozushwa. Zishikeni, muzinate barabara, binawajid, kwa magego. Meno ya mwisho hayo ndio meno yenye nguvu. Haya mengine kitu kikiwa kizito huwa kinapelekwa kule. Kama ni mua vipi, kuna mbele kashughulikiwa kule. Haya mbele ni show tu, mabarazani basi, mgeni akija. Na kula muhdathati bidha, kwa ni kila lilozushwa ni potevu. Wa kula bidhaati dalala, na kila upotevu, kila uzushi ni potevu. Wa kad ajad al-ustadhu Sheikh Ajad Ahmad Jad, anasema amefanya vizuri sana profesa kwa jina ni Ahmad Sheikh Jad, ina wasala alipofululiza, alipofanya kwa mfululizo, baada rada ilmina zaman, baada ya muda mrefu, fi majali tahqiq, aliyomatumia katika uwanja wa kufanya uhakiki, al-audata maratan ukhra, alipoendelea kurudia kwa mara nyingine, al-audata kurudia maratan ukhra, kwa mara nyingine, lisirati nabawiyati al-atira, sira ya mtume iliyokuwa nzuri. Neno atira asli yake na maana ya mkato. Fatawasulu maasira, kwani kwa pamoja na siri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, miftahu kulli khair, ndio ufunguo wa kila kitu. Wa kuntu hina qaddamtu, anasema nilikuwa pale nilipo mpelekea Sheikh Ahmad bakurata kitabatihi, nilipompelekea matunda ya mwanzo mwanzo, andiko lake wakana fi dhilali sira, andiko hilo lilikuwa katika anwani ya fi dhilali sira, yani katika kivuli cha utu cha sira. Qad lamastu fi, asema niligusa au nilipata humo katika andiko hilo, husna fahmi, uelewa mzuri, salamata alqasdi, na makusudio yaliyosalimika, sidqa tawajjuhi, na ukweli wa kuelekea, wa adraktu saataha, na niligundua katika wakati huo wa kuyapitia hayo, anna bahithan fil firqati thaniya, kwamba kuna mtafiti katika kundi la pili, min alkulia, kwenye kitivo hicho, hadha shano, hii ndio kazi yake, la shaka sayakunu najmuhu, bila shaka itakuwa nyota yake alian iko juu, biaunillahi, kwa msaada wa Mungu. Basi watawalat layamu wasinuna, masiku ya kufululiza kupita na miaka, wa sadaqa alhisnu hadas, ikathibitisha ile dhana yangu, fiman yastahiquhu, niliyoidhania kwa yule anayestahiki kuifanya kazi hiyo, faqad kana lahu min ismihi nasibu, kwani ilikuwa katika jina lake anafungu na hisa. Nasibu ni hisa au fungu. Wa hina tala'tu ala ba'dhi mulazimi tahqiq, anasema nilipopitia au kuona baadhi ya mambo yanayolazimika kwenye uhakiki, waraaitu fihi quwwata alhujja, na nikaona katika mambo hayo yanayolazimika kwenye uhakiki ndani yake mna nguvu ya hoja, wadhikata alardhi, na maelezo ya kina, husna almantiq, lakini pia mantiki iliyokuwa nzuri aliyotumia katika uelezaji, ardhi kuelezea, kwa maelezo ya kina, dika ni kitu cha kina, wa husna almantiq, lakini pia nilipoona ndani yake na mantiki nzuri. Mantiki ni jambo lilozingatia fikra. Adraktu, nikagundua, anna alkitaba fi thawbi aljadid, kwamba kitabu itimamu alwafa kipo katika vazi lake jipya, akhadha tijahan akthara, kimejichukulia mwelekeo, akthara rasanatan, ulio na umadhubuti mkubwa. Rasana ni umadhubuti wa kitu, uimara. Ausaa nafaan, mwelekeo ulio na manufaa. kwa upana sana. Fama min shaki, hakuna shaka yoyote, fi anna Sheikh al-Khudhariya, kwamba Sheikh al-Khudhari al-Alim al-Jalil, mwanachuoni mkubwa, al-Faqih, kwa mwanasheria, fiqhi, al-Usulia, mtaalamu wa usuli al-fiqhi, al-Muarrikha, mtaalamu wa historia, al-Wari'a, mcha Mungu, hapana shaka bwana huyo katakatama Allahu lahu mtishara. Mwenyezi Mungu alimwandikia kusambaa, kuenea, kuwa maarufu filafaq katika pande mbalimbali ulimwenguni, bisidki niyati, kwa ukweli wa nia yake, filfikri lislami, katika fikra za Uislamu. Wa kuntu arif, na ilikuwa najua, minu ustadhi, kutoka kwa mwalimu wangu ustadhi doktor Hilmi Muhammad Ahmad. Mara nyingi wakilitumia neno ustadhi wanakusudia professor. Anasema nilielewa kutoka kwa huyo Muhammad Ahmad qadra al-Sheikh al-Khudhari hadhi heshima na nafasi ya Sheikh al-Khudhari. Wakati mwingine unajua nafasi ya mtu kupitia mtu mwingine. Wewe unaweza kuwa ulikuwa umeona wa kawaida, lakini kupitia kwa yule unayemheshimu, basi unaona kwamba hala kumbe huyu nilikuwa namuona ni mtu wa kawaida kumbe hapa. Lamastu dhalika min kharitati bi khatihi, asema niliyapata nayo kutoka kwenye bahasha ambalo ndani yake mnaandiko kwa hati yake. Ataniha ustadhi, bahasha ambayo alinipa mwalimu wangu, libidhati ayam, kwa siku kadhaa. Bidha ina maana ya kuanzia tatu mpaka kumi mpaka tisa, ndio bidha. Thumma a'adtuha, kisha nilipopitia nikairejesha. Wakana yakulu li, alikuwa ananiambia, hadhihi bi khati Sheikh al-Khudhari, hali iliyoandikwa humu ni kwa uandishi wa Sheikh al-Khudhari. Falaha fi nafsi manzilatun, kwa hiyo ni andiko ambalo katika nafsi yangu lina nafasi na hadhi yake. Wal gharita min adaqi al kharait al siyasiya, na hii bahasha au ramani ni katika bahasha zenye maandiko makini sana na yaliyokwenda kwa ndani sana ya kisiasa. Wala shaka anna Sheikh al-Khudhari kad shahida lahu, hapana shaka kwamba Sheikh huyu kashuhudiwa, kullu man asarahu, na kila aliyeishi naye kipindi kimoja alitoa ushahidi bidiqati al-ilmiya, wa umakini na kina aliyokuwa nao wa kielimu. Waruyati thaqiba, na mtazamo wa kina. Watafatuh, na kutong'ang'ania jambo moja. Alikuwa ni mtu akipewa hoja anakubaliana na hoja zilizoletwa mezani. Walfiqhi, pia alikuwa ni mjuzi wa sheria. Ama Sheikh Ahmad Jan falahu fi hadha alkitab, anayo katika kitabu hiki taliqatun sadida, maoni mazuri tu na sahihi. walala min afdali taalifati, na huenda ikawa katika bora ya maoni yake. Qauluhu, ni yale maneno yake. Aqulu, anasema hivi: inna ikhtiyari ikhtiyaru alhakimi fil islam, kwa uhakika uteuzi wa kiongozi katika Uislamu. Haqqu min haqqi al-umma, ni haki miongoni mwa haki za jamii hiyo. Lazima jamii ishiriki kumweka mamlakani kiongozi. Kafalahu laha, anasema hilo limechukuliwa dhamana kuwa ni haki ya umma na Uislamu. Uislamu umechukua dhamana kwa umma, huyo anayewaongoza atokane na wao na kwa matakwa yao. Nasema fala yambadhi, haitakiwi an tufarrata fi, kufanya uzembe kwenye swala hilo, au antufar au tutanazala au tatanazala anhu au ukajiondo. Fala bathi antufarita fi, isomeke hivyo. Haitakiwi kwa umma kuzembea ukaacha swala la uongozi limeelea. Yeyote atakayekuwa nawe pote na mbali, haitakiwi, maana madhara atarudia kwa wenyewe. Wala antatanazala anhu, wala kujitoa, kujiondoa katika masuala hayo, haitakiwi. Mastataat ila dhalika sabila, kadiri umma huo unavyoweza ulifanya hilo. Tashhad bidhalik, hayo tuliyosema yanashuhudiwa. Alwaqai'u tarikhia, na matukio ya kihistoria. Almu'tamada, yanayotegemewa. Tashriya al-Islami, katika uwekaji wa sheria za Kiislamu. Wa hiya muda min nuzul al-wahy, matokeo yenyewe ni kipindi cha tokea kuteremka wahyi ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Wa hatta akhir khilafati Ali ibn Abi Talib, mpaka mwisho wa khalifa wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. قوله كفتي قول يا مطمئن صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شكرا لمن له بعد أبي بكر. أسأل الله أن أمبهم جلت قدرتهم أما يوزواك ويتركوك أن يجعل ما قدمه المؤلف أفاني كيدي تولي وانا كنت أقوليز وانا مهنديش وكتاب وما أضافه المحقق نكيلي شونجزوا نموحكيكي في ميزان حسناتهما عيوى يويكي كتك ميزان يامي ما يعو وأن يمنح الأمة الإسلامية نعوبي أمة وكي إسلام فقه التعامل وليو ويوزي و kuendana, kuishi kivitendo, maalwafi pamoja na uhali halisi, uhalisia. Sio unazungu habari ya mwaka 2020, wewe unaleta habari za mwaka 70. Kwa utaomba umma wa Kiislamu uishi katika sura hii, lakini biwahi ya sahaba, kukutumia uelewa wa maswahaba. Maswahaba walielewaje maneno ya Mungu na Mtume, lakini yale sasa wanayaingiza kwa matendo kwa kuzingatia wakati ulionao. Radiyallahu anhu wa biruyati mustaqbaliya, na kwa kuwa na mtazamo wa mbele, mtazamo wa usoni. Ta'tamidu ala masalah, mtazamo utaotegemea kinachofaa, kilichofaa. Bihi amru awali hadhihi umma, kilichofaa kwa wale wa mwanzo katika umma huu. Wao walifanikiwaje? hao Waislamu waleo mbona hawafanikiwi kutazama yale kule? Fatabni mustakbalan, ili uweze kujenga umma huo mustakbalan, mustakbali wao. Judhuruhu thabitatun fil ardh, ambao mizizi yake imejidhatiti katika ardhi. Wa furuuha wariqatul dhilali, na matawi ya mti huo yakiwa yametoa miti, yametoa majani, yametoa vivuli. Wariqatul dhilali huko juu. Fariatul awsali, yamesambaza matawi mbalimbali. Fisamai juu. Allahu alhadi la aqwa sabili, Mungu ndio mwongozaji kwenye njia ya sawa. Haya yanasemwa na ustadh Dr. Abdul Bari Muhammad Tahir. Ustadh tarikh wal hadar, ni profesa katika masuala ya historia na maendeleo ya Kiislamu katika kitivo cha Darul Uloom kule. Hivi nimeona andiko lake linafaa na hivi.